ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. سورة مجادلة ده آداب و ده معاشرة و سو مسألة بيانيگي چه منگ با ده خپل و ملگر و سرسنگ جون تيرو خدا غینا مخی مخی اللہ تعالی ده خپل کمال علم بياني او ده مسألة كي چه پا کم زي كتاسو سو کسا ناس تيه زانون اشماره نو بل با ده سر اللي مثلا دری کسان یه زان لناس تيه اسوک ده سر نشتا او تاسو مشوره کوي نو کسان دریه خو غوري پدې ځان په یوې سلورم د سره دغه دی الله دې کپینځه کسا یې ډېر پینځه کسا یې ځانونه شماره پینځه یې ځان له ناس دی ټیک د پینځه یې خو غوري شپږم د سره دغه دی الله دې دا لاسه کې چې چرته یې او په څه حالت یې او څومره یې خو چې ځانونه شماره یو به د سره زیات اغلی مطلب دا دی چې الله پاک هر وخت کې حاضر هم دی د انسان سره او هر وخت کې چې دی نو ناظر هم دی. الم تر آیا تا نه دی کتلې؟ دلته ذکر د کتلو دی مراد ته علم دی. آیا تا ته معلومه نه ده ان الله چې یقینا الله یعلم هغه علم دی ما په هغې حالاتو فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دي وما او په هغې فی الارض چې په ځمکه کې دي په اسمانونو کې چې تمام څونه حالات پیښیږي د بیل بیل نه الله خبر دی په ځمکه کې چې څه حالات پیښیږي د دې تمامو نه الله خبر دی. ان الله یقینا الله یعلم هغه علم دی ما په هغې فی السماوات چې هغه په اسمانونو کې دي وما او په هغې فی الارض چه پس مکه کی دیو ما یکون من نجوا ثلاثه نجوا پټی پټی چا سره خبرې کولې پټی پټی د دې وجه نه خلک د دې معنی کوي مشوره تاسو ویلو نجوا سرگوشی چا ته په غوږ کې خبره کول درې کسان سره ناست دي او پټ پټ سره خبرې کوي چې څوک یې وانوري ما یکونو موجود بنشي من نجوا ثلاثه سرگوشی او مشوره د درې کسانو الا هو رابعهم مگر دا الله به سلورمی د دوی سره که درې کسه سره کینی ځان له او سره خپلو کې سرگوشی کوي او پټې پټې خبرې کوي مشوره نو کسان خو درې دي خو دې دي ځان پوه کړي چې سلورم ورسره ګورې دغه دی الله دی. ولا خمسه او نه پنځه کسه سره ناستی ځان له ناستی او سرگوشی کوي مشورې کوي پټې خبرې کوي الا هو مگر دغه الله چې دی سادسهم هغه به شپږمې د دوی هر ځای داسې دی. اوس موږ کسان څونه ناست یو چې څونه موږ یو راسره یو زیات دغم دی الله دی. الا هو مگر دا الله چې دی ما هم د دوی سره دی که په جومات کې ناستې ام که په دوکان کې ناستې ام که په حجره کې ناستې ام اینما کانو چرته چې وي دوی ثم ینبئهم بیا به الله خبر ورکي دوی ته پر ورځ د قیامت بما په هغې عملو چې دوی کړي وي چې په پلاني ټایم کې تا داسې کار کوو قرآن ته ناست وې پلاني ټایم کې تا داسې کار کوو حدیثو ته ناست وې پلاني ټایم کې تا داسې کار کوو ذکر دې کوو پلاني ټایم کې نور څه دې کولو ثم ینبئهم بیا به الله خبر ورکي هغوی ته بما په هغې عملو چې دوی کړي وي کله به خبر ورکي یوم القیامه په ورځ د قیامت ان الله مړه دا لاسه کې ان الله یقینا الله بكل شيء په هر یو شي باندې علیم ډیر ښه عالم دی. دا بله دغه دی حکم راغی د الله د طرف نه چې هلکه درې کسه ځان له ناست دي پینځه کسه یو ځای کې تللي دي، سره دا چې دا یو کس دوه کسه د ځانه بیل کې او سره پټو پټې خبرې کوي داسې مه کوې. اوس غره له تللي یې، غره له پینځه کسه یې، او دا څلور کسه را بیل شي او دغه یو بیل کې پلو او دا څلور سره پټې پټې خبرې کوي داسې مه کوې. هلته به د هغه سړي شک پیدا شي چې دا خلک پټې پټې خبرې څه کوي، ما چرته قتلی که ما ته څه سازش جوړی. یهودو به داسې چل کوو په مدینه منوره کې چې هغلته به یې مسلمان ولیده نو دوی به سره هسې پس پس به یې کولې، پس پس هسې پس پس به یېم کوله او هغه ته به یې کتلم. هغه غریب به چې کله ده ولیدل نو هغه به وی وای خدای کو دا خلک چې دا پس پس کوي ما ته څه سازش کوي که څه چل دی. یا کله ناکله به دو دوی به پس پس کول، د دوی به شک پیدا شو چې یاره چېرته زموږ مسلمانان په جهاد کې شیدان شوي دي، شکست خوړلی دی، څه شوي دي. الله د هغې بیان کوي. الم تره آیا تا نه دي کتلې الالذین، هغې خلکو ته نهو چې هغوی منع کړي شوي دي، عن النجوا، د سرګوشۍ نه هغوی منع کړي شوي دي، د پټو خبرو نه، د مشورې نه، چې هلکه دا ځینې خلک د نورو نه په ډړه سره پټې پټې مشورې مه کوئ. ثم یعودون، بیا دوی واپس کیږي، لما، هغې ته، نهو عنه، چې دوی منع شوي دي د هغې نه، د الله طرف نه حکم راغی دا سرګوشۍ بې ځایه مه کوئ، او دوی بیا هم هغسې بې ځایه سرګوشي کوي. او مدلی د دوی سرګوشي او مشورې دسی، خو یا د چرته د ګناهونو د ډمانو د خبرو مسلی، یا د ظلم او د زیاتي مسلی، یا د الله د نافرمانۍ مسلی، د مسلمانانو په شان خونی ویتناجونه، او دوی د یو بل سره مشورې کوي، د یو بل سره سرګوشي کوي، بالاسم، په کارونو د ګناه، هغه کارونو باندې مشورې کوي چې هغه د ګناه کاري، والعدوان، او د ظلم او د زیاتي، لانی به څنګه وژنو، لانی نه به د ځمکه څنګه اخلو، و معصیت الرسول، او په نافرمانۍ د رسول، د داسې خبرو مشورې کوي چې په هغې کې د رسول الله نافرمانی. مشورې یا د دې وي چې د ګناه کارونه، مشورې د دې وي چې ظلم او زیاتې، یا مشورې د دې وي چې په هغې کې نافرمانی د رسول الله. دا یو کار د دې دغه شو. د یهودو یو بله خباست، دا کار به یهودو هم کوو، دا به منافقان هم کوو. دوی به رالل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته، چې رابلل نو داسې به السلام علیک، السلام علیکم، السلام علیکم. سام په عربی کې مرګ ته وایي، مرګ دی په تاسو باندې، هلاک او تباه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر هوښیار و، هغه به ورته وي وعلیکم، په تاسو دي. یو ځل دغسې د رسول الله کور خوا سره دا یهود رالل، رسول الله ته وایي السلام علیکم، رسول الله ورته وایي وعلیکم. حضرت عایشه بیبی د پردې نه اخوا دغه راغې چې په تاسو د هلاکت یي، او په تاسو باندې د الله لعنت یي، او دا دې او دا دې سختې خبرې وکړې. رسول الله ورته وایي حضرت عایشه آرام وکړه، دا څه کوې؟ وی حضرت تاوا نورې د تا ته خیرې وکړې، السلام علیکم. نو رسول الله ورته وایي تاوا نورې دل، ما ورته څه وي؟ ما ورته وی وعلیکم، په تاسو دي. دوی ما ته خیرې وکړې، ما دوی ته وکړې، د دوی خیرې الله زما په باره کې نه قبلوي، او زما خیرې الله د دوی باره کې قبلوي. نو وایي و اذا جاءوک، او کله چې دا یهود او دا منافقان راشي تا ته، نو حیوکا، دوی سلام چای پتا، حیوکا، دوی سلام چای پتا، بما، په هغه الفاظو، لم یحییک به الله، چې سلام ندی اچولې پتا، سلام ندی اچولې په هغې سره الله پتا، بما، په هغې، لم یحییک، چې سلام ندی اچولې تا باندې بهی په هغې، الله، الله، الله خو داسې دغه کړی دی چې السلام علیکم، السلام علیکم میم دی پکی او دوی سوی السلام علیکم او بیا بیا سره خټ خټ وخاندل. وګورئ کنه پیغمبر نه دی کنه. که پیغمبر وی مونږ ورته خیرې کوو په کارو چې الله په مونږ عذاب راوستی وي. ویقولون او دوی وی فی انفسهم په خپلو زړونو کې لولا یعذبنا الله ولې عذاب نه راکوي مونږ له الله بما نقولو په هغې چې مونږ یې دته وایو دته مونږ دا خیرې کوو الله مونږ له عذاب ولې نه راکوي خو معلومیږي دی پیغمبر نه دی. ویلکه الله عذاب درکوي خو عذاب هم څه دی جهنم حسبهم پوره دی د دوی جهنم و جهنم یصلونها دوی به ننوځي دې ته فبئس المصیر دا ډېر بد ځای د واپس کېدو دی. بیا الله مؤمنانو ته وایي مؤمنانو تاسو چې مشورې کوئ د دې یهودو د دې منافقانو نو داسې مشورې کوئ چې هغوی خلاف مشورې وي. هغوی د څه مشورې وي؟ د ګناه، د ظلم، د نافرمانۍ د رسول الله. تاسو چې سره خپلو کې کینئ او مشورې کوئ نو څه کوئ؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ناجیتم کله چې تاسو سرګوشي کوئ سره مشورې کوئ فلا تتناجوا تاسو د یو بل سره سرګوشي مه کوئ د یو بل سره مشوره مه کوئ بالاسم په کارونو د ګناه بالاسم د ګناه په کار والعدوان په ظلم او په زیاتي ومعصیت الرسول او په نافرمانۍ د رسول. مسلمانانو تاسو چې مشورې کوئ داسې مه کوئ چې یا د ګناهونو په کار یا د ظلم په کار یا د نافرمانۍ په کار نو د څه شي مشورې کوو؟ وتناجو د یو بل سره مشورې کوئ بالبر د نیکې د نیکې. هلکه دا پلانې سړی سره خپلو کې څنګه بیا سبق لراولو؟ هلکه دا پلانې سړی جمع نه کوي څنګه بیا راولو؟ دا پلانې سړی کې دا د دین کمی دی دا به پې څنګه پوره کړو؟ وتناجو د یو بل سره سرګوشي او مشورې کوئ بالبر په کار د نیکې والتقوا او د پرهیزګارۍ چې هلکه دا سړی به د حرامو نه څنګه بچ کړو ده. واتقوا الله الذي ویریږئ تاسو د هغې الله نه الیه چې خاص دی الله ته به په ورځ د قیامت تحشرون تاسو را جمع کړی شئ. دا مشورې چې دا نا اهل خلک سره خپلو کې کوي دا د شیطان د طرف نه دوی دغه دی چې دی ورته ښایسته کړي دي. انما النجوا بېشکه دا غلطې مشورې دا غلطه سرګوشي مینه شیطان دا د طرفه د شیطان نه ده. دا شیطان دوی ته دا وینا کوي او شیطان ورته دا ښایسته کړي دي چې هلته مسلمان وویني دوی سره خپلو کې پس په شروع کړي. او دا صله لیحزن الذین د دې دپاره چې دا شیطان خفه کړي هغه خلک آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی. خو الله دا وعده ده ولیس بدوارهم او نه دی دا شیطان ضرر رسوونکي دوی ته شی ادس شي الا باذن الله مگر په حکم د الله. وعلی الله او خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون بروسه دی کې مؤمنان. آداب د معاشرې خاص کر د مجلس آداب دلته مجلس لګېدلی دی ډک دی د خولې خولې او دلته نوي کسان رالل په کارو دې زړو ملګرو له چې سره وخوځي سره وخوځي او دې نوي کسانو له دغه ورکې موقع. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دا صفه نه ده په صفه کې ناست و د خولې خولې ډکه وه چې دې کې ګورو بدریان یو څو کسه رالل. رسول الله به د بدریانو ډېر لوی قدر کو چې رالل سلام یې واچو چې سلام یې واچو خواران ولاړ دي ځای نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تفسحو لږ سره دغه شی کولاو کولاو شی دې کسانو له ځای ورکې دغه دی. تر دې پورې چې رسول الله بعضې کسانو ته ووي هلکه ته پاسه یې ته پاسه چې دا بل سړی ستا ځای کې کینی بل ته بیا هلکه ته پاسه چې دا بل سړی ستا په ځای کې کینی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا قیل لکم کله چې وویلی شي تاسو ته تفسحو تاسو پراخوالی وکئ تاسو کلاوالی وکئ فی المجالس په مجلسونو کې دې نوي کسانو ته ځای ورکئ چې دا د ته وویلی شي نو څه چل وکې ففسهو تاسو کلاوالی وکې نو چې کلاوالی مو که الله به په تاسو باندې په دنیا او په آخرت کې کلاوالی وکړي یفسح الله لکم الله به کلاوالی وکړي ستاسو دپاره د خپلو رحمتونو یو و اذا قیل انشزو او کله چې وویلی شي چې اوچت شئ و اذا قیل انشزو او کله چې وویلی شي تاسو ته چې اوچت شئ فانشزو نو بیا اوچت شئ دا یو آداب دی چې د بار نه کسان رالل نو دا بارني کسان به دې ناستو ته نه وایي چې ته پاسه لکه دې سره لانجه جوړیږي د دې نه رسول الله منع کړی ده چې تاسو یو سړی پاسوي او په خپله کینئ خو صدر د مجلس نه دی یا د مجلس منتظمین کله ناکله هغوی داسې هم ویلی شي رسول الله به هم داسې کو هلکه ته پاسه هلکه ته پاسه نو چې کله تاسو ته وویلی شي چې اوچت شئ تاسو پاسئ تاسو نو فن شوزو تاسو پاسئ اوچت شئ یا دا پاسېدل د دې دپاره وو چې د رسول الله په بعضې خلکو اعتماد و او هغوی به هر وخت کې حاضر مجلس و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل که ته خو هر وخت حاضر مجلس د رسول الله په ادبارو چې دا نه خفه کیږي پاسه زمونږ هم دا خپل خاص ملګري دي اوس که ورته ووایو چې هلکه ته پاسه پوهیږو چې دا نه خفه کیږي نو په کارو چې دوی دې پاسي مدلي خیال لري یا دا دی چې ته وایې هلکه د نوي کسانو له ځای ورکوې او دا سره ټینګ شي ځای نه ورکوي د مجلس خلاف یې وکړه که نه نو د مجلس صدر لګي او د سزا په طور باندې نه ورته وایي هلکه پاسه مجلس نه پاسه او بل ته وایي کشر دی پاسه نو دا طریقه هم خو د تاسو ټینګیږي مې غو بل مه کوئ پاسه دې کې ستاسو خیر دی یرفع الله الذین اوچت بکی الله هغه خلق آمنو چې هغوی ایمان روړی دی منکم په تاسو کې والذین اوتوا العلم او هغه خلق چې هغوی ته ورکړی شوی د علم د دین کومو خلکو ته الله تعالی د قرآن او د حدیثو علم ورکړی دی والذین اوتوا العلم او هغه خلق چې هغوی ته ورکړی شوی د علم دا دوه کسان دوه قسمه خلق شو یو هغه خلق آمنو منکم چې په تاسو کې هغوی ایمان روړی وي دا یو ډله او هغه خلق چې هغوی ته ورکړی شوی د علم نو الله به د دې خلکو دپاره اوچت کړي څه شی به وله اوچت کړي درجات درجې چې ځکه دوی اتباع د حکم د رسول الله کوي والله الله پاک چې دی بما تعملون په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ خبیر خبر دی دا بل آداب د مجلس دا منافقان نو دا یهودو یا بعضې منافقان دوی به په درس کې رکاوټ جوړو رابل رسول الله ته به کیناستل پس پس او پس پس او پس پس د رسول الله ټیم به خراب کړ پیغمبر علیه السلام به هم تنګ شو چې ته ناست یوم دلته او ما کار ته نه پرېږدې نو الله تعالی دا حکم راولېږه چې کله تاسو ځئ او رسول الله سره چې دی نو تاسو سرګوشي او مشوره کوئ د دې نه مخکې لږې پیسې خیرات کړئ ولی تاسو خو څه معمولي هسته سره نه کینئ چې راځئ د رسول الله سره مشوره کوئ نو بیا لږې دغه وکړئ صدقه لږه ورکړئ اوس به درته پته ولګي چې ستا د رسول الله د سرګوشۍ سره او د هغې د مشورې سره شوق شته او که نشته مسلمانان چې وو هغوی د عمل شروع که منافقان او یهود لړل وتښتېدل الله دې وبخښي زمونږ هغه مشر استاذ نو دلته هغه به وي چې سړي د نه د مسلې تپوس وکړه چې یاره ډېره ضروري مسله مې ده دا مسله به څنګه وي نو لږ یې معلوم که چې دا ضروري دی که نه دی نو ته ورته ووایه چې یاره داسې چل وکړه اکوړي ته لږ لاړ شه دا مسله وله ولیکه او د هغوی نه بیا لیکلې راوړه او ماته یې هم لږ راغه که وخایه اوس به پته لګي چې د دې سړي واقعي د مسلې سره شوق شته او که نه هسې وخړی نو دلته هم داسې دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ناجيتم الرسول كلش تاسو سرگوشي كوي تاسو مشوره كوي د پیغمبر سره فقدموا بين يدي نجواكم نو تاسو مخي ورکي فقدموا تاسو روان دي كي بين يدي نجواكم روان دي داغ سرگوشي استاسونا روان دي داغ پتو خبر استاسونا سشه روان دي كي صدقتن صدقه لگه غوند صدقه او کې حضرت علی وی دا زی یو کسیما چه ما پا دی عملو که بیا دا غین رستو پا خلکو دا خبره بوت شوا فوراً الله پاک رحمو که دا مسئله بیا منسوخه شوا ذالک دا خبره چه دا خیر لکم دا دیر بهتر دستاسو دا پارا و اطهرو دا دیر پاکیزه دستاسو دا پارا فإن لم تجدوا كشريتا سنوي مندلدا وسمني چتا سو در رسول الله سره سرگوشي کوي او داغینه مخکي صدقه ورکي فإن لم تجدوا كشريتا سنوي مندل وس فإن الله يقينا الله پاک دي غفور الرحيم بخون کي رحم کون کي منافقان ووي واي نو منګ بوزو او در رسول الله سره مشوره کو پټي خبري بکو داغینه مخکي به صدقه ورکو أشفقتم يا تاسو يريجي أن تقدموا بين يدي نجواكم چه تاسو مخي وركي الوان دي داغ سرگوشي استاسو نصدقات صدقي دا دين يريجي چه منگ کرده دا پیغمبر سر مشوره کو پتی خبری کونو منگ با صدقه ورکو زي چلو چه وسم نشته دينو زي فا از لم تفعلو پاغا وقتی چه تاسو دا کارو نکو دا خلق دي رستو شو وتاب الله عليكم او الله رجوك لپتاسو باندي وتاب الله والله رجوك عليكم پتاسو نوزه چلو دا مکوي خود خپل اصلاح دا پردا کار کوي فاقيموا الصلاة تاسو قائم کې مونږ دا مانځه اهتمام کوي واتوا الزكاة او ورکه زکات واتيعوا الله ورسوله او په تمامو مسلو کې تاسو اطاعتو کې د الله د رسول داغو والله الله پاک چې دی خبیرون هغه ډیر ښه خبر دی بما تعملون په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ یا الله ته زموږ رضا شي خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب د خپل قرآن مجید د پوهې ربه ته توفیق مونږ له راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلات وسلام د حدیثو د پوهې ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځوي ربه د قرآن مجید او د حدیثو خیر او برکت ربه مونږ له دنیا او په آخرت کې راته راکړي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو الله دنیا کې هم الله اجر ورکړي په آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون الله نصیب وګرځوي سره زموږ نه الله پاک مونږ د ټولو هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانیو کې چې د مسلمانانو سونه بیماران یې الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر زمونږ په ملګرو کې کسان دي هغه بیماران دي یو زمونږ ملګری د هغه بچي بیمار دی اپریشن یې کړی بل زمونږ برګری خپې خوږ ده هغه ته اپریشن دغه دعا وکړي چې الله صحت عاجله نصیب وګرځوي بخت الله جي صاحب عمرې نه راغلی دی هغه ته هم دعا وکړي چې الله پاک د ده خپل اعمال الله قبول منظور وګرځوي الله دا تمام اعمال د سعادت د دنیا او د آخرت د کامیابی بلکې د ټولې کورنۍ د کامیابی وګرځوي وصلی الله تعالی